jednej tabletce. I do tego Neomak jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak Skurcz. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany dziś mężczyzna planował zamach na prezydenta Ukrainy. Tę informację potwierdził premier Tusk. Nie ma zgody Amerykanów na przyjęcie autonomii palestyńskiej do ONZ. W katastrofie śmigłowca w Kenii zginął dowódca tamtejszej armii. Zatrzymany dziś Paweł K. planował zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Taką informację potwierdził premier Donald Tusk. Chodzi o polskiego obywatela, którego zatrzymano po tym, jak próbował nawiązać współpracę z rosyjskim wywiadem. Paweł K. kontaktował się z obywatelem Rosji zaangażowanym bezpośrednio w inwazję na Ukrainę. Do zadań Polaka należało zebranie i przekazanie wywiadowi Rosji informacji na temat zabezpieczenia lotniska w podrzeszowskiej Jasionce. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na Wołodymyra Zełenskiego. Premier podkreślił, że w tej sprawie dobrze zadziałały zarówno służby, jak i współpraca z wywiadem Ukrainy. Wiadomo o jego próbach kontaktów z rosyjskim wywiadem. Aresztowanie było jak najbardziej zasadne. To pokazuje tylko, nawet jeśli mamy do czynienia z odosobnionym wypadkiem szaleńca, ale jak wiecie, istotna część zamachów politycznych to są inicjatywy samotnych szaleńców. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i dowody w sprawie dostarczyła ukraińska prokuratura. Paweł K. został aresztowany i usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Jeżeli potwierdzą się zarzuty dotyczące utracenia przez szwajcarską spółkę Orlenu 1 600 000 000 zł zaliczki za niedostarczoną ropę, Daniel Obajtek będzie musiał liczyć się z poważnym procesem. Tak mówił w TVP Info minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że były prezes Orlenu i jego ludzie stworzyli spółkę w Szwajcarii pomimo ostrzeżeń polskich służb. Polscy czołowi pisowscy politycy Morawiecki, Kaczyński, Sasin i Kamiński byli ostrzegani przez służby, że na czele tej spółki stoi podejrzana osoba. Nie zrobiono z tym nic. Pozwolono nie dość, że stworzyć taką spółkę, to jeszcze, żeby później doprowadzić do takiego stanu. Jeżeli potwierdzą się te zarzuty w prokuraturze, to Obajtek naprawdę będzie musiał liczyć się z bardzo poważnym procesem. Minister Budka poinformował też, że jeden z byłych już członków zarządu Orlenu wydał ze służbowej karty kredytowej ponad 1 000 000 zł. Na przykład na blisko 400 000 zł na obiady w restauracjach, blisko 200 000 na obiady za granicą. Nie mieli żadnych hamulców do tego, by sprzeniewierzać pieniądze. Według audytu przeprowadzonego w spółce w listopadzie z kasy koncernu wydano 400 000 zł na wyścigi Formuły 1, a na loty prywatnymi samolotami w 2022 w drugim roku łącznie ponad 500 000 euro. Stany Zjednoczone zawetują propozycję przyjęcia autonomii palestyńskiej do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się nocą naszego czasu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel powiedział, że starania autonomii palestyńskiej o uzyskanie statusu członka ONZ są przedwczesne. Patel dodał, że nie ma jednomyślności wśród 15 członków Rady Bezpieczeństwa, że autonomia palestyńska spełnia kryteria członkostwa. Patel wskazał na nierozstrzygniętą kwestię zarządzania strefą Gazy, gdzie Izrael prowadzi wojnę mającą na celu wyeliminowanie Hamasu. Zastępca rzecznika Departamentu Stanu ocenił, że najszybszą drogą do państwowości dla narodu palestyńskiego są bezpośrednie negocjacje pomiędzy Izraelem a autonomią palestyńską przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i innych partnerów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W katastrofie śmigłowca w Kenii zginął dowódca armii Francis Amodi Ogola i 9 innych wojskowych. Poinformował o tym prezydent kraju William Ruto, który wprowadził 3-dniową żałobę narodową. This is a very sad moment. To bardzo smutny moment. Dla mnie jako naczelnego dowódcy sił obronnych Kenii jest to tragiczny moment. Dla wspólnoty sił obronnych Kenii i całego narodu jest to najbardziej niefortunny dzień. Nasza ojczyzna straciła jednego ze swoich najdzielniejszych generałów. Straciliśmy także dzielnych oficerów, żołnierzy, kobiety. Valiant generals. We have also lost gallant officers, servicemen and women. 2 uczestników katastrofy lotniczej przeżyło. Wojskowi zginęli na służbie w zachodniej Kenii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro większe przejaśnienia, przelotny deszcz, a na południu także deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze. Od 7 stopni nad morzem do 11 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Tomasz napisał, już za tydzień specjalne wydanie Off Control, 2 godziny czytania listy obecności, tylko z przerwą na serwis trójki. No tak, prawie 5 minut po 22. Off Control. Thank you. genialnie to połączył. Odważnie, bezkompromisowo, no i w sposób niezwykle barwny. Tomek Woźniak i projekt Zyny. Świat jazzu, świat elektroniki, no i jeszcze ten tajemniczy dźwiękowy świat. Świat, w którym pojawiają się krótkie zdania, pojedyncze, nieoczywiste zwroty, które dają ogromne pole do interpretacji. Not alone. Lista obecności, no właśnie, pan Tomasz wspominał, że za tydzień dwie godziny czytania listy obecności, ale nie, może tak nie będzie. Pan Jakub napisał, że jest dobrze. Jest dobrze. No to tego się trzymajmy. Pan Daniel melduje z Oflkusza, jest z nami też off pole. Pani Halina pyta, czy można jeszcze zgłosić listę obecności. Oczywiście tak, usprawiedliwiamy nieobecność podczas pierwszej godziny, no ale mam nadzieję, że to spóźnienie po raz ostatni. Nie wiem, czy państwo lubią pająki. Pan redaktor na pewno unika tych stworzeń jak może, no ale takie remiksy, takie utwory, Spider on the Wall w remiksie Tarantuli, oj wróć, Tarantelli. No za pająkami to ja zbytnio nie przepadam. Powiedziałbym nawet, że cierpię na arachnofobię. No ale jeżeli chodzi o takie pająki, które pojawiają się tylko w nazwach utworów i to w utworach tak znakomitych artystów jak Clan of Zymox, no to myślę, że jestem w stanie o moich lękach zapomnieć. Spider on the Wall w remiksie Tarantelli. Nie dość, że pająki, to jeszcze ta tarantula, znaczy się tarantela. Jeżeli państwo się nie boją, no to polecam epkę Spider. Tam Rooney Mornix umieścił na niej 6 utworów, między innymi ten, który znalazł się pod numerem 3. No to teraz za sprawą magii radia przenosimy się do Nowego Jorku. Of My Belonging. Utwór zarejestrowany w ich prywatnych sypialniach w Nowym Jorku. Nagrywany podczas protestów Black Lives Matter. Utwór o nadziei, o wierze w miłość, która zwycięży, no ale również o miłości, która przezwycięży dyskryminację i podziały. Tempers, dźwięki miłości. z Nowego Jorku. Są takie utwory, które w wersjach akustycznych brzmią jeszcze bardziej ciarkotwórczo. Oto jeden z nich. The words and the whispers you sing me. Mercy. And I'm threatened to kill by submission and will that you bring me. Mercy. When I'm nothing but ego, to let go and sleep free. Now I sleep free. Oh, I sleep free. Oh. You my toy box, my memories. When I smell everything which put the sex into bed. od 4 lat możemy słuchać wersji nietypowych, wersji akustycznych. No a pan Chris nagrał ją z wielokrotnym zdobywcą nagrody Grammy, Davidem Bottrillem, który współpracował m.in. z grupą Tool czy Muse. No, panowie wzięli na warsztat utwory z bogatego dorobku IMX, no i początkowo planowali nagrać epkę, no ale wyszło coś więcej. Panowie nagrali pełnowymiarową płytę. IMX w wersji akustik. No, jeżeli chodzi o wersje akustyczne, są tacy muzycy, którym trudno byłoby przekształcić oryginały na acoustic version. Tak się zastanawiam, czy są na pokładzie fani Have a Nice Life i Dana Barretta? Thank you. jest w tej muzyce jakieś niedopowiedzenie, jakaś tajemnica. No zdaje mi się, że przesłuchanie tego albumu raz, jeden, to za mało. To nie wystarczy, by zagadkę rozwiązać. No One Is Ever Going To Want Me i Jill Scorry. Sorowy projekt Dana Barretta, który swoje dźwiękowe tajemnice ukrywa też na albumie Have a Nice Life. A tymczasem Lost, Zagubieni na morzu, ta okładka, na której zamieścili fragment morskiej podróży, trochę sugeruje, że to bardzo prawdopodobne. Gary Franks i John Williams. Thank you. Locust Revival z Australii. Sprawdziłem przed audycją w Sydney dzisiaj słońce, chociaż Locust Revival bardziej nawiązują do aury deszczowo-burzowej. Grey Days, drugi album, fragment z albumu Partially Here. Jeżeli chodzi o temperaturę, pan Jacek napisał, że w Zillerthal minus jeden, ale nie w Eterze. No, liczniki temperaturowe w Warszawie pokazują 5 kresek powyżej zera. No cóż, taką mamy wiosnę. No to może zostańmy jeszcze w tej ciepłej Australii. Dream, jeden z najnowszych dźwiękowych smaczków projektu Hate Rock. Jeden z takich rarytasów, jeden ze zbioru niepublikowanych dotąd szkiców. A szkiców jest wiele. Nie jest to nowy album, nie jest to płyta, której pewnie spodziewali się fani Nigela Younga i Janine Standish, no ale kto z nas nie kocha takich niespodzianek? Szczególnie kiedy do gry wchodzi zupełnie nowa perspektywa utworów, które nie pojawiały się na albumie Rolling Stones. Tytułowy, wieńczący ten album, utwór za nami, a przed nami trójka, fragment trzeci. No to na rozgrzewkę koncertu warszawskiego Hate Rock myślę, że wystarczy. Przed nami Windy and Carl, prawie 7 minut przyjemności w wersji live. We'll be right back. Załoga The Forker Nation zasilała kiedyś formację Slint, która na albumie Spiderland tworzyła podwaliny tego, co dzisiaj zwie się postrokiem. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności. No i proszę trzymać kciuki za powrót wiosny. Na zwieńczenie naszego 430 spotkania przy zgaszonym świetle jeszcze Windy and Carl prosto z Michigan. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Thank you.